miesiąc będzie bankrut. A może nie wytrzymasz i znowu zalejesz gardło. Moment zmienia się klimat, to powiem ci, że nie bardzo. U większości ciągle zima, stale marzą, a hardcore ich na powierzchni trzyma. Każdy leci swoją jazdą, na niej krzyż wynosi silna śmierć i bolą, śmierć gwiazdą. Śmierć nad jego duszą, hasło, chuj do dupy policjantom. Zbroj na rękach chorych rządów, dziś pacyfikuje miasto. I nikt tu nie bierze jeńców, zrobiło się zbyt ciasno. Umundurowane bestie sprawiło, że chłopak zgasnął. I będzie tak o więcej, kryzys ma wpływ na wściekłość. I miejcie lepiej miejsce, bo wam przynosimy piekło. Mam po lewej stronie serce, w prawej dłoni trzymam pieśń, bo ważne są sprawy społeczne. Lud odpowie wam agresją. Zjeść stąd, bo każdy ruch niech się pogłosi albo stąd. Go! Ja nie wystawiam ocen, ale wiem to, że wszystkie nieprzespane noce dają owoc nienawiści i podłości są owocem. Bang, bang, raz się wyprodukowane proce. Wiem, że krytykujesz, ja tylko adwocem. To, że ty tego nie czujesz, to kurwa ja cię proszę. W końcu banga się rozbruje, no to będzie nawet trochę mi cię szkoda. Pamiętaj, dobrze się schowaj, to jest czas mobilizacji, a nie pora na towar, to era inwigilacji, antyludzkich zachowań. CCTV, no i stworzą sobie wroga, a potem utopią w sfabrykowanych dowodach. Żyją czystą utopią, bez spraw by egzekwować spokój i go stachow, jak pierwsza warstwa esperga. Szybko, bez zahamowań, wierzacie, byście trwa rozerwać. Niech płoną banki, niech płoną komisariaty, niech płoną kościoły, burzą płoną na kumatych. Niech kopią doły, potem trupy owić szmaty. Masowe groby, bez nazwisk i bez staty. Bierze stadium choroby, bo nagrywać o tym traki i kolejne symptomy. To zrobić z własnej chaty tajny magazyn broni i budować sprzęt na raty. Polaryzacja, dwa światy, znowu przeżywasz dramaty. Znowu masz nogi z waty, kiedy sprawdzasz stan konta. No a obsesyjny strach ci każe ciągle tam zaglądać. Różne pompowanie cen, no i nie stać się na spontan. Odpalony Excel, oto początek miesiąca, ale przerywany sen. W sumie to sprawa jest prosta, zanim nadejdzie dzień, to z ciała chciałbym się wydostać. Nie chodzi o obę, choć już ekstremalnych poznań. Nóż, łazienka, zlew i dobra własnego dobra. Kurwa, rozjebać ten hełm. Nie bądź wszystkich, co cię byli, to nie jest łabędzi śpiew. Właśnie słyszysz głos rebeli, chciałbym widzieć waszą krew. Chciałbym się z wami podzielić prewencyjnym strzałem w łeb. Chciałbym zajebać skurwieni, rozpierdolić w rudy pył cały aparat represji. Może sięgnę, a do źródł cię zdewlać państwowej bestii. I wierz mi, że ten styl pełen agresji jest tym wentylem bezpieczeństwa. Czuję stres on daily page. I sam nie wiem na te wersje, szykam z łukiem na te sesje. Nawet nie wiem, ile strachu, paranoi, jeszcze więcej. Pierwsza zamachów i obserwator mieszyć. Jak za młodu zrobią krzywdę, to są